Bir de Allamul Guyub var. Bir de hususi işad etmek için muvazzaf kıldığı, mükellef kıldığı melekler var. Her şeyi kaydediyorlar. Silinmez, bozulmaz, çürümez, küve yemez hususi defterleri. Nasıl defterlerse onlar. Nasıl mahvu isbat defterleri ise. Murat buyurduğunu siler. Silmeyi hak etmeyenleri de silmez. Tabiri diğerle silinme liyakatı göstermeyenleri de silmez. Çirkin bakışlar, sevimsiz kulak kabartmalar, yakışıksız sözler, münasebetsiz davranışlar, hepsi hiç kaçırmayacağı şekilde adeta bir makinayla kaydediliyor. Sonra da o meleği alada, meleklerin, peygamberlerin, ruhanilerin göreceği yerde açılacak, saçılacak. Keşke inanabilsek buna. Davranışlarımızı ona göre ayarlarız. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ diyor. Ağızdan çıkan her laf kaydediliyor. İyi, kötü, sevimli, sevimsiz. Gıybet, iftira, buhtan veya kelimat-ı tayyibat. İleyhi yesadül kelimut tayyib vel amelus salih yerfav. Hepsi kaydediliyor. Mahcup edecek şeyler, mesrur edecek şeyler. Hepsi kaydediliyor. Bir istihza bakışı, bir yan bakış, bir sevimsiz tavır, sevimsiz davranış, bir hafife alma hali, hepsi kaydediliyor. Müslümanlığı hakkıyla o zaviyelerdeki, tekkelerdeki insanlar yaşamış. Kitaplarla meşgul olan, ortaya kitaplar koyan insanların tenviratı mübeccel saygıyla karşılamak, şükranla yad etmek lazım. Fakat Müslümanlığı kendilerine mal etme, bir derinlikleri haline getirme, o işin amelisinde derinleşen insanlara müyesser olmuş. Onlar yaşamışlar. Sizin bildikleriniz arasında da Hazreti Pir'e kadar o çizgiyi, o yörüngeyi takip eden insanlar, nübüvvet yörüngesini, vilayet yörüngesini takip eden insanlar yaşamışlar. Hata etmemek için ellerinden gelen hassasiyet ve titizliği göstermişler. Dikkatle adım atmışlar. Hazer etmişler onun sözü. Hazer et, dikkatle bak. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tanede, bir öpmede batma. Cihanları yutan letaifini, cennetler ötesine müştak olan letaifini, o enginliği böyle dar şeylerde batırma demektir. Yazık olur. Neyi nerede kullanıyorsun? Dolayısıyla onlar hepsi kaydediliyor. Öbür tarafta insanın karşısına çıkar. O mevzuda hassas ve titiz yaşayanlar, o kadar hassas ve titiz yaşamalarına rağmen aynı zamanda titizlikleriyle mebsuden mütenasip tir tir titreyerek bir hayat yaşamışlardır. Oraya arınmış olarak giderler onlar. Adeta her gün bir kere daha irkilmişler. Her irkilmeyle bir kere daha arınmışlar. Bir kere daha arınma kurnalar altına girmiş. üzerlerinde tabiatlarına uygun düşmeyen şeyleri, levsiyatı atmışlar. Silkinmiş ve arınmışlar. Ürpertiyle, bazen de ümitle. Senin rahmetinden ümit kesilmez demiş, arınmışlar. Sana karşı saygılı olmak lazım, korkmak lazım. Muhabbet hissi içinde bulunmak lazım demiş, bir kere daha arınmışlar. Evet, insanda bu duygular var. İnsanı Allah Celle Celaluhu kerim olarak yaratmış. İyiliğe onu yönlendirebilecek, iyiler arasına sokacak, iyiler zirvesini yükseltecek donanımla göndermiş. Fakat bazen çok küçük şeylerden dolayı yanılabilir. Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi insan mükerrem olarak yaratıldığı için her zaman hayrı arar aslında. Fakat bazen usulde, bazen de üslupta hata eder, batıl gelir, onun başına dolanır. Demek ki usulde hata etmemek lazım. Onun için de her düşüncesini, her tasavvurunu Kur'an-ı Kerim ve sünneti sayesiyle test etmesi lazım. En büyük düşünceler bile Kur'an'la ve sünnetle eğer test edilmiyorsa, onlar bir yönüyle düşüncenin falsosu nazarıyla bakılabilir onlara. Mutlaka usulde hata etmemek için her şeyi ona vurmak lazım. Yine ona ait bir söz, İçtihatlar, istinbatlar Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i sayyaya aynı olmalı. Mercek diyebilirsiniz. Aksettiren bir mirsat diyebilirsiniz. Olmalı. Onların yerine geçip oturmamalı. Onlar esastır. İnsan o istidat, o kabiliyetleri, onları doğru anlamada kullanması lazım. Bu açıdan insan bazen sevap yolunda hata işleyebilir. Mesela çok önemli bir emanetin emanetçileriyiz. Bu hayırlı hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Birilerini bize muarız görünce belki orada hakkı hukuku tam gözetemeyebilir, istikameti gözetemeyebilir. Onlara çelme takma gibi bir mülahazaya kapılabiliriz. İşte bu üslupta hatadır. Yaptığınız şey güzel olsa bile, sizi Firdevs ile sevindirmeye namzet bir yürüyüş olsa bile, vesile bir yürüyüş olsa bile, fakat ille de bu meseleyi biz götüreceğiz. Bize ait olması lazım. Başkası bu işe karışmasın. Sizin için söz konusu olduğu gibi bu başkaları için de söz konusudur. Bu işi biz yapıyorsak başkaları buna karışmasın. Başkaları burnunu sokmasın. İyilik adına ne yapılıyorsa hepsi mutlaka bize mal edilsin. Kötülük adına ne yapılıyorsa onlar da başkalarına fatura edilsin. Sizin için söz konusu olduğu gibi başka ehli iman için de söz konusudur. Bunlar da üslupta hatalardır. İnsan kerim olarak yaratılmış, iyiliği arar, güzelliği arar. Güzeller güzelliğine ulaşmak ister, Allah'ın rızasını kazanmak ister. İnsanları Firdevs'e yönlendirmek ister. Fakat orada üslupta küçük bir hata yapar, hafizanallah tepe taklak gider. İşte bir bakma, bir söyleme, bir kelime bazen, bir muamele, bir davranış, bir strateji, bir plan, bir proje, hafizanallah sizin o güne kadar kazandığınız her şeyi yerle bir eder. Demek ki hüsnü niyet, samimiyet çok önemli şey. Amelin ruhudur. Niyet amelin ruhudur. Samimiyet amelin ruhudur. Fakat orada makuliyetten, mantıkiyetten, muhasibinin ifadesiyle Kur'an makuliyetinden fedakarlıkta bulunmamak lazım. Her şeyi Kur'an'ın makuliyetine, o Kur'an'ın ortaya koyduğu Kur'an mantıkiliğine bağlamak lazım. Onu da belki hani doğrudan doğruya Kur'an'dan, sünneti sayeden almak icap eder. Gücümüz ona yetmiyorsa o meselede ciddi cehd ve cühd göstermiş o müştehid-i nizam, müstahricini kiram, müfessir-i nizam efendilerimizin ortaya koydukları şeylere bağlamak lazım. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh rahmeten vasiye radıyallahu anh diyebilirsiniz. İmam Malik radıyallahu anh diyebilirsiniz. İmam Şafii radıyallahu anh diyebilirsiniz. İmam Malik radıyallahu anh diyebilirsiniz. Bu insanlar o işi hayatlarının gayesi haline getirmişler. Oturmuş kalkmışlar. Acaba Kur'an'ın bu ayetinde Allah'ın açık bizim anladığımızın dışında dediği daha başka bir şey var mı? Anlatmak istediği başka bir şey var mı? İçtihat Risalesi'nde dediği gibi o zatlar oturmuş kalkmış. Kur'an'ın ayetlerinde sünneti sayede muradi ilahi nedir? Hep onu araştırmaya kendilerini vermişler. Bütün mülahazaları olduğu için yani bizim belki 100 senede elde edemeyeceğimiz şeyler onlar 15 senede elde etmişler. Onun için Süfyan İbn Uyeyne gibi bir müçtehit, azam müçtehidinden bir müçtehit 15 yaşındayken içtihatta bulunmuş. Çünkü adamın derdi o, davası o. O işin ızdırabını çekiyor. O işle sancılanıyor. İstibra yaparken, abdeste giderken, yatarken, yatağa girerken, uyuyacağı ana kadar değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi yine Hazreti İmam-ı Hümam'dan arz edeyim ben. Ebu Hanife belki gece yarılarına kadar talebeleriyle gecenin yarısına kadar bazı meselelerin müzakeresini yapıyor. Münazarasını yapıyor. Münakaşasını değil, tartışmasını değil. Bundan ne anlaşılır? Onlar ne anladıklarını söylüyorlar. Dile vakıf, Allah'ın beyanına vakıf, o işin sarrafı. O içtihat edilen şeyler böyle ağızda bir iki onları geveleyince geveleme demek de doğru değil. Oynatınca onun elmas mı bakır mı hemen onu anlayacak kadar o mevzuda sarraf insanlar. Hepsi cevahir füruş olduklarından cevher kıymetini bilen insanlar. Sonra Hazreti İmam-ı Hümam'ın mütealasına kanaat ediyorlar. Ya İmam senin dediğin gibi bu Kur'an'ın şu ayeti sünnet-i sayyenin şuurunla karşılaştırdığımız zaman meseleyi şu ayetle de mukabeleleştirdiğimiz zaman senin dediğin gibi oluyor. O gidiyor sabaha kadar orada düşünüyor. Zaten derler ki sabaha kadar iki rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Yine Kur'an-ı Kerim mütale ediyor. Sünnet-i sayyeye müracaat ediyor. Öyle civan mert, öyle centilmen bir insan ki geliyor sabah talebelerine diyor ki akşam benim dediğime kanaat ettiniz ama ben gece düşündüm falanın dediği. Ebu Yusuf'un dediği gibiymiş veya Muhammed Şeybani'nin dediği gibiymiş veya Hasan Şeybani'nin dediği gibidir veya filanın Veki İbni Cerrah'ın dediği gibiymiş diyecek kadar da o mevzuda hakperest. İlle de benim dediğim değil. Hak ne diyorsa odur. Evet, hakta ittifak esasen ve böyle olduğu için o insanlar çok hakperest ve dedikleri şeylere güven duymak lazım. Onlar keyfe mayaşa konuşmamışlardır. Heva ve heveslerini dinlendirmemişlerdir. Hakkı dinlendirmişlerdir her zaman. Hüdaya teslim olmuşlardır. Hüden lil müttekindir onlar. Müttekilerdir ve Kur'an'ın hidayetinden tam istifade edenlerdir. Pratikte de ve ulaike humul muflihun gerçek felahı ihraz eden de onlardır. Kur'an'dan doğruyu buluyor. Kendi düşüncelerimizi, mülahazalarımızı, stratejilerimizi, planlarımızı onunla test etmesini biliyorsak falso olmadan kurtarmak için felsefelerimizi, düşüncelerimizi falso olmadan kurtarmanın yolu onunla test etmektir. Ya doğrudan doğruya kendimiz test edeceğiz veya o meseleyi 50 defa test etmiş, 50 defa aynı neticeye varmış, aynı hakikatleri elde etmiş, o sarrafların mütealalarına saygılı olarak onlarla test edeceğiz. Allah istikametten ayırmasın. Amin. İnsan kerim olarak yaratıldığından her zaman iyiliğin peşindedir, sevabın peşindedir, güzelliğin peşindedir ama bazen başına bir külah gibi batıl da geçebilir. Onun için usulde hatadan sakındığı gibi üslupta da hata etmemeye bakmalıdır. Her zaman Cenab-ı Hakk'a sığınmalı. o mevizede derler de bilmem yani, hani ben kaç defa onun manasını mülahazaya alarak söylemişimdir, bilemiyorum onu. Allah affetsin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Meleklerin sözüdür bu. Sübhaneke la ilme lena, seni tesbih takdis ederiz. İlim nerede, biz nerede? Nerede ilim, nerede biz? İlla ma allamtena, ne öğretmişsen onu biliriz. Ve ona ilave ederler, o Kur'an değil. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Cenab-ı Hakk'ın Cevvad ismi de, bizim bildiğimiz 99 isim de Cevvad. Fakat bir kelimeden değişik isimler türetilmiş. Cevvad da mübalağa. Çok cömert. Cömertlerden cömert diyebilirsiniz. Öyle demedi de mahsur yok ama o 104 isim içinde Cevvad yok. Cevvad var. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. Anlama fehim. Nerede o, nerede biz? Sen bize neyi fehmettirirsen ancak onu fehmetmişizdir. Sen Cevvad-ı Kerim'sin, ikram eden birisisin. Sen tek cömertsin, senden başka cömert yoktur. Neyi öğretiyorsan ancak onu biliyoruz. Ondan sonra da Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli diyor. Ondan sonra da yine ve üfevvüdü emri ilallah diyoruz. Emri sana tefviz ediyoruz. Mümini Ali Firavun'un Firavun'a karşı meydan okuma sadedinde serdettiği sözlerin sonunda teslimiyetini, tevekkülünü, tefvizini, sıkasını ifade sadedinde ve üfevvüdü emri ilallah, işimi Allah'a havale ediyorum. Bütününüze de meydan okuyorum. Demek ki bir şeydir. İş Allah'a havale edildikten sonra artık hiçbir korku kalmaz. Şimdi bunlar aslında doğruyu bulma adına Cenab-ı Hakk'a sığınmanın değişik şekilleridir. Değişik, isterseniz Frenkçe ifadeyle versiyonları diyebilirsiniz. La ilmelena diyebilirsiniz. La fehmelena da aynı şey diyebilirsiniz. Rabbi şrahli sadri de aynı şey diyebilirsiniz. Demek ki ille de ortaya bir şey koyacaksak Cenab-ı Hakk'a sığınarak, ilmi ona vererek, fehmi ona vererek, kalbimizi, sinirlerimizi şerh etmeyi ona vererek bir emanetin altına öyle girmeliyiz. Yoksa kendi aklımıza, kendi mantığımıza, kendi dirayetimize, kendi kiyasetimize güvenerek biz her şeye yeteriz. Her şeyin üstesinden geliriz. Bizim yaptığımız şeylerin siz rüyasını bile görmemişsinizdir. Bunları söyleyenler Firavun olmasa bile, fakat bu düşünceler Firavun düşüncesidir. Mümin düşüncesi la ilme lena illa ma allamtena. La fehme lena illa ma fehemtena. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Allah'ım bize hata ettirme demektir. Evet. Yani doğruyu takip etme, doğrunun peşinde olma, bu bir meziyettir. Fakat orada ne usulde ne de üslupta hataya düşmemeli. Allah ne üslupta ne de usulde hataya düşürmesin. Her şeyi Kur'an'a göre, sünnet-i sahiyeye göre yorumlamaya, ona göre stratejiler oluşturmaya, ona göre tabir caizse bir İslam felsefesi oluşturmaya bizleri muvaffakız. Muhterem efendim, Resul-ü Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi ve benzerleri iflahımı kesip beni yaşlandırdı sözü nasıl anlaşılmalıdır? Evet. Bir yerde Hud suresi beni ihtiyarlattı. Başka bir yerde de benzer sureler de beni ihtiyarlattı diyor. Fakat canım çıksın, onu ihtiyarlatan çok sure, çok ayet vardır. Hud suresinde bildiğimiz Festakim kema ümirt. Allah buyuruyor. Allah'tan, Allah tarafından nasıl emrolundunsa öyle istikamet içinde ol. Burada sınır belli edilmiyor. Yani dense ki işte 5 vakit namazını kıl. Ha, senin istikametin için bunu 10 vakit kılmaktır. Bak bunun şartları şunlardır. Bunlarda kusur etme. Bak bunun rükünleri de şunlardır. Zinhar onlarda da inhirafa girme. Ha, oruç şöyledir. Bak onu da katlayarak söylese. Meselenin yine sınırı belli. O vahyi semaviyi çok iyi anlayan, vicdanı onu kendi enginliğiyle anlamaya müsait olan Efendiler Efendisi ruhumuz ona feda olsun. Festakim kema ümit eder. Çok ciddi bir şey anlıyor orada. Allah Celle Celaluhu ona emrolunduğun gibi doğru ol diyor. İstikamet içinde ol. Başka bir yerde kulillah sümmestakim kendi buyuruyor. Allah de sonra istikamet içinde bulunur. O da bize aynı şeyi tavsiye buyuruyor. Şimdi herkes zannediyorum derecesine göre. Hani onu bana sorarsanız nasıl anlıyorsanız anlıyorsunuz derseniz ben işte biraz evvel verdiğim ölçüler içinde galiba böyle beş vakit namazı şartlarıyla, rükünleriyle kılınca, orucu da işte öyle tutunca, vacipse hacca da gidince, farsa hacca da gidince, varsa malın varsa zekatını da verince istikamet içinde oluyorsun. Veya işte takva dairesi içinde bulununca, haramlardan sakınınca, mekruhlara karşı dikkatli davranınca, farzları yerine getirince, vacipleri hassasiyetle eda edince ve aynı zamanda belki bir kısım mubahları bile ama mekruhtur diye terk edince takva dairesine girer, istikamet içinde olursun. Ama Efendimiz'in anlayışı onda çok farklıdır. Acaba buradaki sınır nedir yani? Onun için sabahlara kadar ayakta duruyor. Zalemtü sünnete men ahya zalame ila enişteket kademahu zurre min veremi. Bu seyri kendinden şikayet ediyor. Zalemtü sünnete men ahya zalame ila diyor. Ben o zatın sünnetine ihanet ettim, zulmettim ki o geceleri ayakları şişinceye kadar ihya ediyordu. Ayakları şişinceye kadar ayakta duruyordu. Geçen de başka bir vesileyle ifade ettiğim gibi hem kul hakkı onu eda ediyor. Ya Ayşe müsaade edersen Rabbime karşı ibadet edeyim diyor. Kalkıyor o daracık odasında. Her defasında secdeye varacağı zaman da Ayşe validemizin ayaklarını elleriyle itiyor. Oraya secde ediyor. Kalkıyor ne kadar ayakta duruyorsa validemiz bir saat yarım saat uyuyor. O yine rüküye gidiyor. O yine rüküye gidiyor. Bu seyri orada kendi nefsini sorguluyor. Zalemtü sünnete men. O zatın sünnetine ben zulmettim, haksızlık yaptım ki ahya zalame ila enişteket kademahu zurre min veremi. Ayakları şişkinlikten şikayet edeceği hale gelinceye kadar ayakta duruyordu. Herhalde ihtimal. Yalan söyleyecek hali yok. Çünkü çok peygamber aşıkı, deli bir zat o. Artık ayakta duramayacağım ben deyince herhalde Ayşe validemiz de bir hadis-i şerifte son zamanlarda nafilelerde canım çıksın oturuyordu diyor. Artık bu ayaklar beni taşımıyor diyordu. İstikameti öyle anlamıştı o. Bir yerde Ayşe validemiz yine soruyor ona. Fetih suresinin başındaki ayetleri okuyarak inna fetahna leke fetem mübina liyagfire leke Allahu ma teqaddeme min zenbik ve ma teakhir. Biz sana fütuhat ihsan ettik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını netice akıbet itibariyle de ama akıbet hamledersek yarlıgasın diye. Geçmiş ve gelecek günahlarını Allah affetmiş. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş günahı yok onun. Anadan doğduğu andan itibaren anadan doğduğu gibi. Ümmi nebi, anasına mensup bir nebidir. Her zaman anasının kucağında masum bir çocuk gibidir o. Peygamberlik geldikten sonra o peygamberliğin yüklediği sorumluluk altında farklı bir hassasiyet, yeni ifadesiyle artı bir hassasiyet daha yaşamıştır. Geleceğe ait de Allah Celle Celaluhu ona hiç hata işletmemiştir. Hep istikamette yürümüştür. Ayşe validemiz de bunu hatırlatıyor. Allah Celle Celaluhu geçmiş günahın yok. Geleceğe ait de o kapıları burası çıkmaz sokak dedi. Sen oraya girmedin hiç. Niye bu kadar ibadet? Efela ekunu abden şekura. Bana bu kadar ihsanda bulunan Rabbime karşı ben de o ölçüde şükretmeli değil miyim diyor. O istikameti bu enginlikte anlıyor. Onun için bu ayet indiğinde sahabe-i kiramdan da öyle diyorlar. O duyması mevzu. Nasıl duyuyorsa onu saçlarında beyazlanmalar peyde oluyor. Ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman sayılacak kadar saçlarında beyaz vardı. Çünkü aynı zamanda o sabrın, tahammülün, tevekkülün, teslimiyetin, tefvizin, sikanın kahramanıydı. Allah'tan gelen şeylere karşı ciddi bir sabır içindeydi. Fakat bununla beraber işte o kulluk mesuliyetine ait şeylerden dolayı mübarek sakalında, sakalın tek teline kurban olayım ve aynı zamanda mübarek başında bazı tüyler bembeyaz olmuştu. Sahabe-i kiramdan saçlar beyazlandı deyince o da Şeyyebetni sureti Hud buyurdu. Hud suresi beni ihtiyarlattı buyurdu. Yani iki büklüm yaptı diyebilirsiniz. Belimi büktü Türkçemizde. Biz o idiomu böyle ifade ederiz. Belimi büktü benim. Beni iki büklüm hale getirdi. Öyle mutlak bir hüküm ortaya koydu ki takyit edemem ben onu. Hani şurada dursun diyemem. Sınırı belli değil bu meselenin. Ne kadar yaparsan yap demek. O öyle anlamıştı. Biz de o anlayışı yakalamaya çalışalım. O anlayışa doğru azmirah edelim. Birer helmin mezit, ferdi olarak, efradı olarak çıtayı sürekli yükselterek Rabbimize kullukta bu yetmez, bir daha, bu yetmez, bir daha, bu yetmez, bir daha. Büyüklerden birisi der ki, ya Rabbi sana şükrümü nasıl eda ederim ki? Sen beni şükretmeye muvaffak kılınca o bile bir nimet. Benim ona da şükretmem lazım. O şükre de şükretmem lazım. O şükre de şükretmem lazım. Ömür boyu hiç durmadan ben şükretsem yine de senin verdiğin şeylerin şükrünü eda edemem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meselenin şuurundaydı. Veya Sa'd'in Gülistan'daki ifadesiyle ve bir her nefese du şükür vacibest. Her nefeste insana iki şükür vaciptir. Alsan veremesen ölürsün. Versen alamasan yine ölürsün. Bir nefes alıp vermede Allah hayatını iki defa sana bağışlıyor. Hayatını değil, sana bir tırnak bağışlayana ömür boyu şükredersin. Allah her nefeste hayatını sana iki defa bağışlıyor. Ve efendiler efendisi, insanlığın efendisi, o Nur-u Halid bu meselenin şuurunda فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ ayeti karşısında iki büklüm oluyor ve saçlarına beyaz düşüyor. Hazreti Sadık-ı Masduk Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Her sabah insanoğlunun uzuvları lisana karşı bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira sen müstakim olursan biz de müstakim oluruz. Sen eğri büğrü olursan biz de eğriliriz derler. Bu hadis zaviyesinden her uzuv için bir istikametten bahsedilebilir mi? Dünyadaki istikametin neticeleri ve ahirete yansımaları ile ilgili mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Belki biraz evvel başta konuşulan şeyler bu türden şeylerdi yani. Her sabah o uzuvlar öyle diyorlar, onlar öyle kaydediliyor. Hal diliyle söylüyorlardır, kendilerine mahsus dilleriyle söylüyorlardır. Ve iradesi olan insana diyorlardır ki, aman işte mesela gözü kirletme ne olur, benim için dert olur, kulak ne olur yani beni köreltme, dil ne olur yani beni sakatlama, dudak ne olur, Allah bunları birer nimet olarak vermiştir. Elem nec'al lehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynahu necdeyn diyor. Doğru yolu da neticede göstermiş, el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, dil vermiş, dudak vermiş. Bunlardan birinin noksanlığı ne demek yani bir düşünün onu. Allah Celle Celaluhu bunları vermiş. İşte uzuvların her yerleri, elde, ayakta, dilde, dudakta ne olur bizi olumsuz şeylerde kullanma. Olumsuz şeyleri Allah gayet net olarak, vazı olarak beyan etmiş. Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Nebisi sünneti sahiyede beyan etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için yani problemlere vesile olma diye diyorlar, dua ediyorlar ve ondan diliyorlar. Ve kalu li culudim lima şehittum aleyna. Kalu entakanallahu allazi entaka kulle şey. Orada o uzuvlar göz diyecek ki Allah'ım sen kullil müminine yağuddu min absarihim ve ihfazu furucuhum. Müminlere dedin ki gözlerinizi haramdan kapayın. ve ırzlarınızı muhafaza edin. İffetli yaşayın, namuslu yaşayın. Ama baktı bu yani. Benim hikmeti hilkatıma muhalif harekette bulundu. Mahulika lehime göre beni kullanmadı. Her uzuv mahulika lehine göre kullanılması lazım. O baktığı o güzelliklerde zat-ı üluhiyete ait yollar bulmalı. Kainatın hadiselerini hallac etmeli. Her şeyi kurcalamalı. Serasar bir kitaptır kainat. Recaizade Ekrem'in dediği gibi. Hangi harfi kaldırsan manası Allah çıkar. Niye beni bunda kullanmadın? Neden mesmuat dediğimiz Allah'ın kelamına, peygamber beyanına, o beyanın aksi sayılabilecek, zilli sayılabilecek büyük insanların beyanlarına, Ebu Hanife'nin beyanına, Hazreti Gazali'nin beyanına, Şah-ı Geylani'nin beyanına, Muhammed Bahuddin Nakşibendi'nin beyanına, sahibi zamanın, sahip kıranın beyanına kulak vermediniz de başka şeylere, lagviyata, lehviyata, iftiraya, gıybete kulak verdiniz. Manen beni körelttiniz. Ahirete ait nasibimi elimden aldınız benim. Görme ufkumu, ahirete ait görme ufkumu daralttınız benim. Orada güzel şeyler konuşma, aynı zamanda onun benim içime inecek, sinecek, sirayet edecek bir zevki, bir lezzeti vardı beyanın da. Aynı zamanda benim o beyan kabiliyetimi de körelttiniz. Dili dudağı kirlettiğinizden dolayı oradaki beyan kabiliyetini körelttiniz diye. Ne olur Allah aşkına bunu yapmayın diyor uzuvlar. İnsan da onları yapınca dolayısıyla onlar kabiliyetlerini kaybediyorlar. Göz öbür alemde görebileceği ihatada artık potansiyel olarak görebileceği ihatada göremiyor. Kulak orada duyması gerekli olan şeyler, o güzel şeyleri duyamıyor. Mesela Nebi sözünü duymak ne kadar güzeldir. Mesela sahabi sözünü duymak ne kadar güzeldir. Mesela Cenab-ı Hakk'ın beyanını duymak ne kadar güzeldir. Tek kelime bayıltır insanı. Ama burada o kulak değişik şeylerle kirletilmişse duyamaz orada onu. Mesela o sözlere sözle mukabelede bulunmak. O sözlerin kıymeti harbiyesine yakışır şekilde bir beyanda bulunmak. Müfit bir beyanda bulunmak. Engin bir beyanda bulunmak. Kalbinin sesi soluğu olarak bir beyanda bulunmak. Ama sen bu alatü edavatı kirletmişsen, kolunu kanadını kırmışsan orada kırık dökük şeyler onlara karşı sen mütekellim olamazsın ki, muhatap olamazsın ki onlara karşı kirletmiş olursun. Dolayısıyla da öbür tarafta şikayet edecekler. Evet ya Rabbi, göz diyecek beni kirletti bu. Benim görme ihatamı daralttı bu. Kulak benim duyma ihatamı daralttı. Ağız benim konuşma istidadımı daralttı. El benim uzatma istidadımı daralttı. Ayak benim yürüme istidadımı, uçma, kanatlanma istidadımı daralttı diyecek. Niye aleyhimize şehadet ediyorsunuz? Entekanallahu lezi enteka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bugün burada hak olarak bizi de böyle konuşturuyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Bu açıdan hani o hadisi şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı, Kur'an-ı Kerim bu ayetiyle müşterek müteala edildiği zaman, bu dünya, öbür dünya, evet bu dünya işte burada ne oluyorsa bir yönüyle, öbür dünyada o şeyler çok farklı şekilde geriye dönüyor. İnsan öyle şeyler yapmalı ki, geriye dönüşleri insanı memnun ve mesrur etsin. İnsanı uçursun, insanı kanatlandırsın. İnsan meleklerle at başı gitmeye namzet mahiyette yaratılmış bir varlıktır. Bu uzuvlarını köreltmek suretiyle o kabiliyetlerini kaybetmesin. İnsanlığın iftar tablosu gibi iffeti tamme ile, ismeti tamme ile, hikmeti tamme ile, fetaneti tamme ile, izzeti tamme ile, öbür tarafta tam ve kamil bir insan olarak burada yaptığı o güzel şeyler katlanarak kendisine dönsün, avdet etsin. Yasin suresinde de öyle deniyor. El yevme nahtimu ala afvahim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağızlarına mühür vururuz da ihtimal yani ağız, belki bazı ağızlar burada. Orada da mazeret beyanına kalkabilir. Çünkü bazı mazerette bulunanları görüyoruz. Mesela işte öndekiler diyorlar ki yani biz bunlara bir şey demedik, kendi başlarını öyle yaptılar. Arkadakiler de diyorlar bunlar bizi baştan çıkardılar. Biri diyor ki yani başımıza böyle bir Süfyan musallat olmasaydı biz de Süfyanleşmezdik falan. Biri diyor ki bak Deccal başımıza musallat olmasaydı biz de böyle yalancı olmazdık falan diyor. Onlar da siz kendiniz yaptınız falan gibi böyle cidaller oluyor. Orada ihtimal orada da böyle diyalektik yapmak isteyecek ağızlar, bir kısım ağızlar. اَلْيَوْمَ نَخْتِمَ عَلَى فُوَاهِمْ Bu ekşi sıradan bir konuşma oluyor. Ağzın konuşması tabii de diğer uzuvların, mesela gözün konuşması, kulağın konuşması, burnun konuşması, elin konuşması, ayağın konuşması, bunlar harikulade eden şeyler öbür tarafta. Biz burada onların konuşmalarını, isteklerini, dileklerini bilemiyoruz. اَلْيَوْمَ نَخْتِمَ عَلَى فُوَاهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Biz onların ellerini konuştururuz ve teşhedü erculum ayakları şehadet eder diyor. Biri konuşturma diyor, el konuşuyor, ayakta şehadet ediyor. Evet, artık anlayın onu. Enginliği olan bir makam denebilir, enginliği olan istikamet. Bizim gibi, benim gibi müptedilerin durumundan alın da yani. Şöyle böyle işte istikametimiz, namaz, niyaz vesaireyle filan diyebiliriz. Fakat peygamber ufkuna kadar engin, geniş bir makamdır. Doğru olma, her şeyde doğru olma. O farklı bir payedir yani. Farklı bir paye. Denebilir ki yani İslam'ın esası odur. Bu ihtine sıratel müstakimle istenen şey de odur. Bizi sırat-ı müstakimi hidayet eyle derken de yani değişik kuvalar arasında ifrata tefrite düşmeden, hiçbir şeyde aşırı gitmeden ve atalete de aynı zamanda saplanmadan İstikamet içinde bulunma, orada da o istikamet esasen. Günde 40 defa Fatiha'nın içinde istediğimizde bizim o istikamettir. Bir ağızla öyle isteme, bir de fiilen o işin arkasında bulunma, yollarına tevessül etme. Belki en iyi hallerimizi o istikamete değerlendirmek suretiyle Allah'tan yalnız ve yalnız onu isteme. Allahümme el istikamete vel hakkaniyete vel tarikal müstakim. والعفة والعصمة والحكمة والفطانة والحافظة الكاملة والذاكرة الكاملة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما عجلنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رؤيتك ورضوانك وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك الاشتياق إلى لقائك وما قرب